Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi merfuata geldik. Şimdi isim bölümünü okuyoruz. El ismul merfu, el ismul mensub, el ismul mecrur. Üç bölümde anlatacak. Ondan sonra da diyecek ki et tevabi, tabiler. Onları anlatacak. Tabi merfu mukaddem. Onun için öne onu aldı. Umde olarak kelamda bu hakkı oluyor. Merfular deyince fail, naib fail, müpteda, haber, inne babının haberi, kâne babının ismi, cinsten hükmünü fiçon, la'nın haberi, leyseye benzeyen maveranın ismi, bunlar giriyor. İsim olanlar. Bunları anlatacak. Bugün inşallah bir merfuat, ondan sonra da fail geliyor. Failin de takdim ve tehirinin vacip olduğu yerler. Buraları göreceğiz. El merfuatü, merfular. Bu el merfuatü terkipte haber olabilir. Mahzum mübteden haberi. Yani hâze bu babul merfuati. Merfular bölümüdür. Hâze bu babul merfuati, merfular bölüm. Veyahut da el merfuatü, merfu olan isimler hâzihi şunlardır. Şu gelecek olanlar. Fail, naib-i fail, müfteda, haber diye gelecek olanlardır. İkisi de olabilir. Şimdi merfuat kelimesi İlk olarak aklımıza merfuatünün cemisi gibi geliyor. Ama değil. Buradaki el merfuat kelimesi merfu kelimesinin cemidir. Merfu'un, merfu'ani, merfu'at demektir. Yani merfuatün, merfu'aten, merfu'at değil burada. Normalde merfuat, merfuatünün cemi. Öyle gelir aklımıza. Ama bu terim burada merfu'un cemidir. Çünkü mevsufu isimdir. Tamam mı? Sıfat vakı olmuş. Mevsufu nedir? İsim. İsim ise müzekker layakildir. İsim lafzı. Müzekkerdir. Layakil. Akli olmayan bir müzekker. Akıllı değil. Peki aklı olmayan, akıl olmayan müzekkerlerin ise sıfatı bu şekilde cemlenir. Bu cemi üzerine. Yani failat, mef'ulat, fevail. Kalıplarında cemlenir. Müennes olarak yani. Mesela erkek atlara safinat deniyor. Tamam. Safinat. Tamam. Haylun safinun. Huyul cemisi. Huyul safinat. Mesela cemelun sibahlun. Cemelani sibahlani Cimalun sibahlatun. Sibahla. Yevmün halin. Yevmani haliyani. Eyyamun haliyatun. El eyyam el haliyat Kur'an-ı Kerim'de de gelmiş. Müzekker layakının sıfatı böyle cem olarak demiş. Şimdi bizim buradaki merfuata uygulayalım. İsmun merfu'un, merfu bir isim. İsmâni, merfu'ani, esmâ'un, merfu'atün. Bu şekilde. Hüve o. Şimdi bu hüve zamiri nereye raci oluyor? El merfu'attan anlaşılan merfu'a. Tamam mı? Merfu'at lafzının kendisine delalet ettiği merfu. Hüve o. Yani el merfu'u merfu. Eddallu aleyh el merfu'at. Merfu'atın kendisine delalet etmiş olduğu merfu. Çünkü tarif mahiyet için yapılacak. Efrat için yapılmayacak. Hiye demeye gerek yok. Merfuların hepsini tarif etmeye hacet yok. Merfu'u tarif ettiğin zaman da bütün merfu olan isimler ne yapılmış? Tarif edilmiş olacak. Peki. Hüve o, el merfu'u merfu yani. Eddalu aleyhi el merfu'at. El merfuat dediğimiz zaman da onun delalet etmiş olduğu merfu nedir? Meştemele. İsmun iştemele demek. Meştemele. Şamil olan isim. Kapsayan isim. Şamil olan isim. Muttasıf olan isim yani. Ne üzerine şamil olan? Ala alemil failiyyeti. Failiyet alametini. Yani bir ismin hakikaten veya hükmen fail olduğunu gösterir olan alamet ile muttasıf olan isim. Tamam. Hakikaten veya hükmen fail. Hakikaten fail. Darabe Zeydun. Zeyd fail. Duribe Zeydun. Naib fail. Ona hükmen fail. Zeydun kaimun. Zeydun bak. O da merfu. Kaimun da merfu. Fail değil mi? Hükmen fail. Anladık. Evet. Ala alemil fa'il. Yani ala alameti kevnil ismi fa'ile. Hakikaten veya hükmen ismin fa'il olduğunu gösteren alameti şamil. Ne demek şamil olması? Yani o alametle muttasıf olması demektir. Yani o alamet kendisine o. Efendim merfu alametini bulunduran değil mi? Ref alametini bulunduran ismi merfu isim deniyor. Merfu alameti dammedir. Ca'e Zeydun. Vav'dır. Ca'e Ebuhu. Eliftir. Ca'e el-Müslimani. Evet. İsmin bu alametle bu alameti müştemil olmasından murat da ismin bu alamet ile işte damme, vav, elif bununla mevsup olması lafzen olabilir. Bu nasıl ca'eni Zeydun. Takdiren olabilir. Nasıl ca'eni Feten. Mahallen de olabilir. Ca'eni ha-ulâ-i. Ha-ulâ-i mahallen merfu fa'il. Tamam. Peki. Feminhu ondan. Yani femin efradi. Femin efradil merfu'ati. Feminel merfu'i. Yani feminhu ondan. Yani ne demek? O merfu fertlerindendir. Feminel merfu'i. Merfudandır. Femin efradil merfu'i. Merfunun fertlerindendir. Yani oraya bir muzaf kabul ediyoruz. Feminhu, yani femin efradil merfu'i. Merfunun fertlerinden. Ev min meştemele ala alemil failiyet. Failiyet alametini şamil olandandır. Damme, vav, elif. Bunu bulunduran, bununla mevsup olandandır. El failu fail. Faili takdim etti Musannif Hazretleri. Çünkü merfuatta asıl olan cumhur katında faildir. Çünkü fiil cümlesi ki cümlelerde asıl olandır. Fiil cümlesinin bir cüz'üdür. Darabe Zeydun, darabe fiil Zeydun, fail. Fiil cümlesi neyden meydana geliyor? Fiil failden meydana geliyor. Evet. Evet. Bir başka illeti de şu. Failin amili müptedanın amilinden güçlüdür. Öyleyse failin mukaddem olması gerekir. Şöyle de bir görüş söylenmiş. Denmiş ki merfuatta asıl olan müptedadır. Çünkü asıl olduğu hal üzere kalmaktadır. Yani müsned isimde asıl olan nedir? Müsned-i ile olmak. Müsned-i ile olarak kalıyor. Müsned-i ile'de de asıl olan nedir? Takdimdir. Bu da takdim ediyor. Halbuki fail müsned-i ile olup fiilden sonraya kalıyor. Tehir ediliyor. İkincisi de müptedaya deniyor, camitle de hüküm verilir, müştakla da hüküm verilir. Zeydün Zeyd, insanun denir. Zeydün Zeyd, daribun. Zeydün Zeyd, hada. Camitle de hüküm verilebiliyor, müştakla da hüküm verilebiliyor. Fail ise böyle değil, faili ancak müştak ile, yani failin amili nedir? Fiildir veya ismi faildir veya sıfatı müşebbedir. Değil mi? Bunlar hepsi müştak. Evet, Musannif Hazretleri merfuatta asıl olan fail kabul ettiği için faili ne yaptı? Takdim etti. Feminhul failu. Evet, merfudandır. Merfunun fertlerindendir. Failiyet alametini bulunduran isimlerden bir tanesi el failu faildir. Ve huve o fail. Şimdi tanımını yapıyor. Ma. O isim ki. İsmun yani. İsmun üsnide ileyil fiil. Ma üsnide ileyil fiil. Ma tabi burada neden ibarettir? İsimden ibaret. Ama nasıl isim? Hakiki isim olabilir. Darabe Zeydun. Tamam. Hükmi de isim olabilir. Hükmi isim nasıl? Mesela e'cebeni en darabte Zeyden. E'cebe şaşırttı ni beni. Beni şaşırtan şey nedir? En darabte Zeyden. En darabte Zeyden. Senin Zeyd'i dövme. En darabte orada ne takdir edilir? Darbuke. Darbuke Zeyden. En darabte. Hakikatte isim değil. Darabe fiil tefai. Ama eni master diye gelmiş başına fiil cümlesi. Onu ne yapmış? Master hükmüne sürmüş. Fi tevilil master. Fi tevilil müfrat. Müfrat tevilindedir. Dolayısıyla e'cebeni en darabte Zeyden demek e'cebeni darbuke demektir. Belagani enneke kaimun. Belaga ulaştı. Kime? Ni bana. Bana ulaşan şey nedir? Enneke kaim. Kıyamuke. Bak enneke kaim. Tamam. Hükmü isimdir. Hakiki veya hükmü isim. Fail. Üsnide ileyhi. Ona isnad olundu. Ne? El fi'lu fi. Ama asalet tarikiyle. Bila vasıta yani. Tamam mı? Vasıta olmayacak. Nasıl işte atıf harfi gelmiş veya bedel olmuş veya tekit olmuş bile onlar fail değildir. Bit tebaiye değil. Bil asale fiil ona isnadır. Darabe Zeydun, Zeyd faildir. Ve Amrun, Amr maturdur. Amr fail değil. Ama darbı yapandır. Evet manada o da darbı yapandır. Ama lafız itibariyle fail olan Zeyd'dir. Amr fail olan Zeyd'e maturdur. Tamam. Asaleten fiil kendisine isnat edilmiş. Evet da şibhuhu fiil değil de şibhu fiil ona isnat edilmiş. Ev şibhuhu veya şibhu fiil. Yani amel noktasında değil mi? Yani fiile benzeyen. Yani amelde de yani delalette yani. O daha hoş olur yani. Çünkü bu zaten fiile benzediği için amil oldu. Fiile niye benzedi? Amelde benzedi. Devr oluyor yani o zaman. Bu ismi fail, ismi mef'ul, sıfatı müşebbe bilmem ne bunlar ne amil oldular? Niye amil oldular? Fiile benzedikleri için. Tamam. Niye amel ediyorlar? Fiile benzedi. Fiile benzediği için amil oluyor. O zaman amel etmesi niye? Hadese delalet ettiklerinde. Hadese delalet ediyorlar. O Şari Hazretleri onu ma yüşbihu fil ameli diye tefsir ediyor. O haşiyeler ona itiraz ediyorlar. Yani diyorlar ki müşabiheti diyorlar. Yani fil delalete alel hades diye tefsir etse daha uygundur diyor. Niye? Çünkü zaten bunlar fiile benzediği için amil oldular. Niye amel ediyor? Fiile benzediği için amel ediyor. Olmadı ki şimdi yani. Fiile benzediği için zaten amil olmuyor. Fiile benzediği için de amel ediyor diyorsun. Devir oluyor. Hem benzedi hem ameli de ona dayanıyor. Yok. Diyor ki fiile benzediğinden bunlar amel oldular. Hadesi delalet ettiklerinden de amel ediyorlar. Fiil gibi amel ediyor. Fiil hadesi delalet ediyor. Amel ediyor bunlar da. Aynı onun gibi amel ediyor diyor. Evet bunlar fiile benziyorlar. Fiile benzedikleri için de bunlar amel olma özelliğini alıyorlar fiilden. Mesela ismi fail nereden müştaktır diyoruz? Fiil muzari malumdan müştaktır. İşte sıfat-ı müşebbeye amildir diyoruz. Refeder fail olur. Niye? Çünkü lazım fiilden müştaktır. Lazım fiil muzariden müştaktır. Efendim zarf-ı müstakkar, masdar, isim fiil değil mi? Efali tafdil. Bunlar hepsini amil kabul ediyoruz. Yani bunlar fiil nasıl refediyor? Fail alıyor. Bunlar da refediyor fail alıyor. Bir de ismi meful var, ismi mensup var. Onlar ref eden naib fail alır. Onlar fail almıyor. Ref ediyor, naib fail. Küllü taibin makbulun tevbetuhu. Naib fail. Değil mi? Yenbeği lil alim en yeküne Muhammediyen huluku. Yani mensuben ila Muhammedin huluku. Tamam. İsmi, yani mastarla şey, ismi meful ile ismi mensup burada murad değil. Kastedilen nedir? İsmi fa'il, sıfatül müşebbehe, masdar, ismül fi'il, heyhatel müznibu. Tamam mı? Ef'ali tefdil ve zarf-ı mustakkar. Tamam. Ellezi fiddari ebuhu. Ellezi fiddari ebuhu mesela. Ellezî itimat etmiş, ebuyu refetti, fail attı. Fiil veya şibhu fiil, kendisine isnat edilen merfu isim. Bitti mi? Bitmedi. Ve kuddime. Şimdi bunu atıf yapabilirsin. Ve kuddimeyi hal da yapabilirsin yani. Üsnideye atıf yaparsın. Ma üsnide ileyhil fi'lu ev şibhuhu ve kuddime. Ve kuddime hâzel fi'lu ev şibhuhu. O fiil veya şibhu fiil takdim de edildi. Ne üzerine? Aleyhi, o isim üzerine takdim edildi. Fiil şibhu fiil kendisine isnat edildi ve o şibhu fiil veya fiil o isim üzerine ne yapıldı? Takdim olundu. Atıp yaparsan yok. Hal cümlesi de yapabilirsin. O zaman orada bir kat takdir edeceksin. Vakad kuddime. Vakad kuddime. Takdim edilmiş olduğu halde fiil veya şibhu fiil aleyhi ala zalikel ismi. O isim. O ismin üzerine fiil veya şibhu fiil takdim edilmiş olduğu halde fiil veya şibhu fiil kendisine isnat edilen isimdir. Peki bu kaydı getirmekle beraber Zeydun darabeden ihtiraz etmiş oldu. Bak, Zeydun darabe. Zeydun, evet Zeyd. Darabe dövdü. Burada Zeydun darabede darabe Zeyd'e müsnettir. Çünkü bir şeyin zamirine isnat, kendisine isnattır. Zeydun darabe dövdü. Kim dövdü? Hüve o. O kim? Zeyd. Zeyd'dir, tamam. Zeyd'e müsnettir. Peki Zeyd fail midir? Ve kuddime aleyhi. Ve onun üzerine takdim olundu. Hayır. Zeyd mukaddemdir. Darabe muahhardır. O zaman Zeyd burada müptedadır. Fail değil. Ama darabenin tahtındaki hüve o fail. Zamir-i müstetir. Oradan da fail. Ama Zeyd'in kendisi fail değil. Halbuki fiil ona isnat edildi mi? Edildi. Evet, çünkü bir şeyin zamirine isnat, kendisine isnattır. Ama gel gelelim, fiil mukaddem olması gerekiyordu. Mukaddem değildir. Fiil muahhardır. İsim mukaddemdir. Dolayısıyla ne olamaz? Fail olamaz. Mef'ul olmuş oluyor. Şimdi peki bu kadar da tarifi bıraksak. Böyle bıraksak tarifi. Fiil veya şibhi fiil kendisine isnat edilip fiil veya şibhi fiil kendisi üzerine takdim edilmiş olduğu merfu isme fail denir deyip bıraksak duribe zeydündeki naib fail de bu tarifin içine girer. Çünkü inceleyelim. Duribe dövüldü. Kim? Zeydün Zeyd. Zeydün ma. Evet. Üsnide ileyhil fi'lü. Naam. Duribe. Ve kuddime aleyhi. Tamam. Onun da üzerine takdim edin. O zaman Zeyd faildir. Hayır, fail değildir. Evet. İmam Zemakşeri gibi naib faili fail kabul edenlere göre tamam. Ama ekser nuhat, nahivciler ne kabul ediyorlar? Naib fail ayrı, fail ayrı. O zaman ne yapmak lazım? Bak, şu anda failin tanımına girmiş olan mef'ulü malem yüsemme failuhu veya naib fail ismindeki o duribe zeydündeki zeydi tariften dışarı çıkartmamız gerekiyor. Şimdi çıkartıyoruz. Ne üzerine fiil veya şibhi fiil isnat edildi? Ala ciheti kıyamihi, kıyamil fi'li ev şibhihi bihi bihâzel ismi. Ala ciheti, ala tarikati kıyamihi yani. Ala sudurihi yani. Ala sudurihi fi'li minhu yani, o failden. O isimden fiilin meydana gelmesi yoluyla. Fiil veya şibhi fiil. O isimle kaim olması, var olması yoluyla kendisine isnat edilip fiil veya şibhi fiil kendisi üzerine takdim olunmuş olan merfu isme faildir. Şimdi oldu bak. Şimdi oldu. Şimdi bak, ikisini inceleyelim. Darabe Zeyd'in. Darabe dövdü. Kim dövdü? Zeyd'in. Zeyd dövdü. Tamam. Darabe fiili Zeyd'in müsnet mi? Müsnet. Darabe fiili Zeyd'in üzerine takdim olunmuş mukaddem mi? Evet, mukaddem. Ve darp fiili Zeyd ile mi kaim? Evet. Darbı yapan Zeyd. Tamam. O zaman Zeyd burada fail. Şimdi öbür misale bak. Duribe Zeydun. Zeyd dövüldü. Duribe dövüldü kim? Zeydun Zeyd. Peki Zeyd'e bakıyoruz şimdi. Fiil kendisine müsnet mi? Evet, müsnet. Fiil kendi üzerinde mukaddem mi? Evet, evet mukaddem. Peki fiil, darp, Zeyd ile mi kayın? Evet. Zeyd'den mi sadır olmuş? Hayır. Zeyd'e vakı olmuş. Evet. Zeyd dövülmüş, Zeyd darbı gerçekleşmiş. Öyle o zaman Ala Cedi Kıyam-ı Bihibun'da var mı? Yok, bu naib-i faildir. Anlaşıldı? Tamam. Evet. Ala ciheti kıyamihi yani kıyamil fi'li evşibihi bihi bihâthil ismi. Tamam. Peki fiil veya şibi fiilin o isimle kaim olmasının tarikatı, yolu, yöntemi nedir? Fiilin malum olmasıdır. Veya malum hükmünde olmasıdır. Malum fiil olursa veya malum fiil hükmünde olursa ki nedir o? İsmi fail, sıfatı müşebbe, ef'ali tafdil, zarf-ı müstakkar olursa o zaman ne olur? O zaman ne olur? Fiil veya şibi fiil o isimle kaim olmuş. Yani o fiil, o hades o isimden sadır olmuş olur. Yoksa ne olur? O hades ona vakı olmuş olur. O zaman mef'uldür. Değil mi? İşte bu kaydı Musannif Hazretleri'nin getirmesinin sebebi mef'ulü malem yüsemme fa'iluhu. Faili zikredilmeyen mef'ul denen yani naib-i failden kaçınmak içindir. Anlaşıldı? Tamam. Peki. Örnek veriyor şimdi. Mislu Zeyd'in fi kavlike kâme Zeyd'un. Kâme Zeyd'un terkimde vâk olan Zeyd lafzı gibi. Mislu kâme Zeyd'un. Kâme kalktı kim? Zeyd'un Zeyd. Fehâzâ misâlün limâ üsnide ileyil fi'l. Fiil burada müsnettir. Kâme fiil Zeyd'un. Evet. Fa'il merfû'un ve alâmetu ref'ihi ezzâmetu zâhiretu fi âhri. Değil mi? Şimdi bakalım Zeyd'e. Ma üsnide ileyhil fi'lu. Naam. Evet. Kâme. Ve kuddime aleyhi. Evet. Alâ ciheti kıyâmihi bihi. Evet. Öylesi Zeyd nedir? Fa'il. Bir örnek daha. Ve mislu. Zeyd'un kâimun ebuhu. Zeyd'un Zeyd. Kâimun ebuhu. Ebuhu. Ma üsnide. İleyhil fi'lü. Hayır, fiil değil. Ev şibhuhu. Tamam mı? Ev şibhuhu. Değil mi? Kaimun ne kelime? İsmi fail. Peki. Ve kuddime aleyhi ve ona takdim edildi. Evet. Kaim öncedir, mukaddemdir. Amin. Alâ ciheti kıyamihi bihi. Evet. Kıyam kimle kaimdir? Kimden sadır olmuş? Ebuhu'dan. Senin Ebu var mı hocam? Yok hocam. Sen, olacak da. Sen yok dedin yer buraydı herhalde benim kitapta. Yok, yani bir yerin olsam dedin ya. Bakayım ona. Yok. Yok hocam. Bir şey yok. Olacak da. Ebu'yu koy. Şimdi bak camide de onu kame yapmış. Kame değil kaimundur. O kaimun Ebu'yu da onun faili. Yok. Zahir olacak da faili evet. Örnek veriyor. Ha? Hmm. Ha benim bak. Benim hiç hamle var. Evet. Nuskayı sahiha. Camide de onu kame yapmış. Kame değil, kaimundur. İsmi fail olacak. Zaten diyor kendisi bak. فَهَذَا مِثَالٌ لِمَا اُسْنِدَ اِلَيْهِ شِبْهُ الْفِعْلِ Kaimun var da o zaman. Hmm. Bak, مِثَالٌ لِفَاعِلِ اِسْمِ الْفَاعِلِ Tamam. Belki sendeki de camidekine müstensaklası olabilir mi? Bu mu? Diyor ya. Kame yazmış dedin ya. He. Kaimun. Çünkü notlarda zaten diyor. Yoksa niye örnek versin? Kame'ye örnek verdi zaten. Fiile örnek verdi. Bir de ismi fail. Peki. Örnek de olmuyor o zaman. Olmuyor tabii canım. Örnek olmuyor zaten. Ebuhu olacak yani. Koyun sözünü. Vel aslı. Şimdi geldik asla. Asıl olan, esas olan. Vel aslı. Asıl kaide yani. Kural, racih, tercih edilen nedir? fil fa'ili, failde asıl olan, yani failin olması gerektiği hal, failde bulunması gereken durum nedir? En yeliye takip etmesi, izlemesidir. Neyi? Fi'lehu, fi'lini. En yeliyel fi'le, fiili izlemesidir. Yani en yeküne ba'dehu yani. En yeküne ba'dehu. Hemen fiilin peşine gelmesidir. Tamam? Fiilin peşine. Araya bir şey girmeyecek yani. Fiil hemen peşine fail. Lazım gelen budur. Asıl olan budur. Ama bu asıldan bazen ne olabilir? Dönülmesi gerekebilir yani. Ama asıl olan budur. Kaide budur. Kural budur. Yani ma yenbeği en yeküne. Olması gereken. El fa'ilu fa'ilin aleyh. Failin üzerine olması gerektiği şey budur. Evla olan, asıl olan. Tamam mı? Evet. Gereken bu. En yeliye takip etmesidir. El fi'le. El fi'le ne demek? Yani fi'lehu. En yeliye el fi'le. En yeliye fi'lehu. Fiilini takip etmesidir. Şimdi camide en yeliyel fi'le diyor. O kafiye nuskalarını da fi'lehu diye getiriyor. Elif lam ivezdir yani. Elif lam olan da ivezdir. Olmadığı zaman zaten belli zamir. Peki kendisine yani müsnet olan fiilin peşinde vakı olacak yani. Onun peşinde. Araya başka mamul girmeyip fiil peşine fail. Felidâlike işte bundan dolayı yani failde asıl olan fiilin peşinde vakı olmak olduğundan dolayı bak dikkat et caiz oldu. Ne caiz oldu? Darabe gulâmehü dün. Darabe gulâmehü zeydün. Şimdi bu aslı söyleyince bakıyoruz Allah Allah bu aslı uymadı burada ama caizdir diyor bak şimdi. Bak buna caiz. Şimdi darabe gulâmehü zeydün de failin muahhar. Mef'ulün de mukaddem olması vaciptir. Niye? Eğer fail muahhar, mef'ul mukaddem olmazsa izmar kable zikir olur. El idmaru kable zikri yani kable merci'ihi. Gulâmehü derken orada gulâmehü'de bir zamir var. Hâdâ zamir yerci'u ilâ zeyd. Zeyd'e raç. Ha, sen şimdi burada darabe darabe yanlış dedim. Darabe zeydün gulamu dersen tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Değil mi? Darabe gulamehu zeydün dedin mi hiçbir sıkıntı yok. Öbür misalde karıştırdım da. Darabe gulamu zeydün de o muahhar olma işi orada vacip. Burada zaten darabe zeydün gulamu dersen bir sıkıntı yok. Peki darabe gulâmehü zeydün dediğin zaman da izmar kable zikir var mı? Var. İzmar kable zikir var mı burada? Var. Ama nasıl var? Lafzen var. Lafız olarak var. Rütbe olarak var mı? Yok. Niye rütbe olarak yok? Her ne kadar zeyd muahhar olsa bile burada asıl itibariyle kaide itibariyle fiilinin peşindedir. Dolayısıyla darabe gulâmehü zeydün demek ne demektir? Darabe zeydün gulâmehü demek. Lafız itibariyle bir izmar kable zikir oluyor. Merciden önce bir zamir vakı olmuş. Evet olmuş ama rütbe itibariyle olmuyor. İzmar kable zikir rütbe olarak yok. Niye? Zeyd her ne kadar lafızda sonraya kalmış olsa bile vel aslu fil fa'il failde asıl olan en yeliye fi'lehu. Fiilini takip etmesidir. Yani her ne kadar darabe gulâmehu zeydun lafızda öyleyse de darabe zeydun gulâmehu demektir. Onun için caiz. Normalde bu terkibin caiz olmaması lazım değil mi? Niye? Çünkü zamir merciğinden önce gelmiş. Zamir merciğinden önce gelmiş ama lafız olarak önce gelmiş. Rütbe olarak önce değil. Şimdi öbür misale bakalım. وَمْتَنَعَ دَرَبَ غُلَامُهُ زَيْدًا Bu caiz olmadı. وَمْتَنَعَ caiz olmadı. دَرَبَ غُلَامُهُ زَيْدًا caiz değildir. Niye caiz değil? Şimdi halbuki biz dedik ki وَالْاَصْلُ فِي الْفَعْلِ failde asıl olan en yeliye fi'lehu fiilini takip etmesidir. Evet. Fiilin peşine gelmiş. Zaten fiilin peşine geldiği için bu terkip caiz değil. Ama asıl dedik öyle. Tamam işte herkes asıl yerinde vakı olunca şu gulamudaki hu zamiri zeyde raci mi? Raci. Peki zeyd Lafzen sonra mı? O sonra. Rütbe olarak? Rütbe olarak da sonra. Niye? Çünkü gulamu faildir yerinde. Zeyden de mef'ul, o da yerinde. O zaman bu terkip ne olmaz? Caiz. Failde. Failde. Mef'ule raci zamir bulunduğunda failin muakhar, mef'ulün mukaddem olması vaciptir. Az önce söylediğim şey yani. Tamam mı? Şimdi bu terkibin caiz olabilmesi için şöyle demen lazım. Darabe zeyden gulamuhu. Başka türlü bu terkip caiz olamaz. Niye? Çünkü failde asıl olan fiilin peşine gelmek gelmiş. Gelmekle beraber mef'ule raci de zamir var. He? Mef'ule raci zamir var. İzmar kabile zikir oluyor mu? Oluyor. Lafzen var mı izmar kabile zikir? Var. Rütbeten var mı? Rütbeten de var. Hem lafzen hem de rütbeten izmar kabile zikir var. Halbuki lafzen ve rütbeten izmar kabile zikir caiz değildir. Tamam mı? Nerede olursa olsun, ister failde olsun, nerede olursa olsun, lafzen ve rütbeten izmar kabile zikir caiz değildir. Ya burada oluyor. Peki o zaman bu terkibin caiz olacak şekli nedir? Darabe zeyden ulamuhu. O zaman hu zamiri ne yapıyor? Lafzen kendisine önce olan zeyde raci olmuş oluyor. İzmar kabile zikir oluyor mu? Olmuyor. Niye? Çünkü zamir sonradır, merci'i öncedir. Zamirin sonra merci'nin ise önce olması vacip. Tamam, darabe zeyden ulamuhu dedin mi? Hu zamiri kime racidir? Zeyde racidir. Tamam. Ama bu terkip. Şimdi aslında iki terkibi karşılaştırdığın zaman bakıyorsun ki darabe gulamehu zeydun. Fail muakhar olduğu yerde buna caiz dedin. Failin mukaddem olduğu yerde caiz değil dedik. İşte o zamirden. Zamire dikkat edeceksin. Çünkü bir tanesi darabe gulamehu zeydun dediğin zaman izmar kabile zikir lafzen var, rutbeten yok. Lafzen var orada izmar kabile zikir ama rutbeten yok. Çünkü rütbe olarak Zeyd her ne kadar muakhar olsa bile gulamdan önce. Darabe zeydun gulamuhu demektir o. Ama ikinci misalde darabe gulamuhu zeyden dediniz. Gulam zaten faildir yerinde. O zamir kime raci oluyor? Zeyde raci oluyor. Zeyd lafzen de rütbeten de gulamdan sonra. İzmar kabile zikir hem lafzen hem rütbeten lazım geliyor. İzmar kabile zikir hem lafzen hem rütbeten oldu mu caiz değil. Tamam. Evet. Yeter.